إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون جزاكم إسلام tunaendelea na mfululizo wa khutba zetu zinazozungumzia nafasi walionayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika huu Uislamu kwenye khutba iliyopita tulijaribu kuonyesha ishara na baadhi ya mifano ya kwamba kuna watu katika umma huu wanaojinasibisha na Uislamu wameamua kwa makusudi kuwatweza watu hawa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwatukana na kuwalaani na kutaka kuionyesha jamii kwamba hao si chochote si lolote wakayataja baadhi ya mambo yao ambao wao kwa dhana zao kwamba ni makosa ya kweli na ya uongo ili kuiaminisha jamii iliyowazunguka kwamba kweli hao watu hawakuwa lolote si chochote si lolote bali walikuwa ni watu wa ovu miongoni mwa viumbe vilivyopita katika ulimwengu huu na si wengine ni mashia ndio wanaofanya hivyo tukataja mifano kutoka katika baadhi ya vitabu vyao mifano yenye kuthibitisha hilo tena si vitabu vilivyoandikwa kwa lugha ya kipeshi ya mathalan kwa lugha ya Kiajemi au kwa lugha ya Kiingereza au Kiarabu bali ni lugha ya Kiswahili inayosomwa na watu wengi katika mambao huu au katika nchi hizi ili kuifahamisha jamii ya Waswahili au wasomao Kiswahili lile walilokusudia ambalo ni jambo baya kabisa na sisi tukaonyesha pia namna Qur'an ilivyowapa nafasi watu hawa kwa Qur'ani inakwenda kinyume na mawazo ya watu hawa hawa mashia inakwenda kinyume na fikra zao inakwenda kinyume na itikadi yao inakwenda kinyume na mission zao Qur'ani inaelekeza mashariki wao wanaelekeza magharibi bila shaka kwa mtu mwenye akili ya kawaida tu haihitaji elimu kubwa atakuwa ashafahamu kwamba hawa ni watu wenye lengo gani katika huu Uislamu? Kwa nini wanapingana na Qur'an? Kwa nini Qur'an iseme kwamba hawa ni watu walioridhiwa, wao waseme ni watu waliolaaniwa? Kuna nini hapa? Sasa kuna baadhi ya vitu tukivifahamu vitatusaidia sisi katika kupambana dhidi ya fikra hizi, kwa sababu ni wajibu juu yetu yanapotokea mambo kama haya wapatikane watu ambao watayasimamia. Wakipatikana watu wenye kuwachafua maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wapatikane watu wenye kuwatetea na kudhihirisha mema yao waliyofanya, kwa sababu tumeona kwamba kiunganishi chetu sisi baina yetu na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni masahaba. Tusingejua Qur'ani sisi kama masahaba wasingeipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzihifadhi aya zake, bali na kufafanua muradi wa Qur'ani kama walivyomsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tusingefahamu sisi as-sunna, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotuelekeza katika mambo ya kiitikadi na imani, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotuelekeza katika ibada kama swala na zaka na saum na haji na mengineyo, kama si wao kuyapokea mafundisho haya kwa uaminifu wa hali ya juu, tusingefahamu mambo mengi katika dini yetu, wala tusingemfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama wao wasingemuelezea, kwa sababu wao ndio waliishi naye, wao ndio waliosuhubiana naye, wao ndio waliotoka naye pamoja wakarudi naye, katika mashahidi mbalimbali ambazo zinaelezwa katika tarikhi ya Kiislamu. Kwani lazima wapatikane watu watakaowatetea hao kwa haki. Lakini la kusikitisha, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba kufanya hivyo ni ukorofi, kufanya hivyo ni kuleta mparaganyiko, ni kutaka kuvunja umoja, umoja wowote ambao utajengwa bila ya kuzingatia msingi wa kuwapa nafasi ya juu kabisa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umoja huo ni umoja batil. Katika Uislamu hakuna umoja wa aina hiyo, huo ni uongo. Sasa katika kitu cha msingi cha kufahamu ambacho tunatakiwa tukifahamishe kwa Uislamu waelewe, ni msingi wa uadilifu wa masahaba. Ni nini maana ya uadilifu? Na swali hili ni swali la kwanza. Swali la pili, je, masahaba wote ni waadilifu? Na swali la tatu, je, ili mtu aambiwe kwamba huyu ni muadilifu ni sharti awe hakosei? Kwa maana muadilifu haruhusiwi kutenda kosa. Alafu tutajaribu katika kufafanua nukta hizi nilizozitaja, nitakuja kuainisha baadhi ya aina ya makosa ambayo yanatajwa na hao wapinzani wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makosa hayo wakiwa wanaelekeza kwa masahaba, ili jamii ielewe kwamba hawa ni wakosaji. Nitataja kwa ujumla, sitataja kwa tafasili. Lakini pia kwenye khutba nyingine, ya wiki ijayo au mara nyingine itakayofuata, tutakuja kuelezea tuwe na msimamo gani juu ya watu hao, juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kuna watu wameamua kwa maksudi kupandikiza chuki kwenye nyoyo za Waislamu dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, hivi ndivyo Qur'ani ilivyotufundisha sisi Waislamu? Haya yatakufuata katika khutba nyingine insha Allah. Swala la uadilifu katika madhhabi ya Ahli Sunna wal Jamaa, madhhabu ya Uislamu sahihi. Nikisema madhhabi ya Ahli Sunna wal Jamaa, nakusudia msimamo wa Uislamu sahihi. Na kinyume chake ni Uislamu usio sahihi. Akiambiwa huyu huyu katika msimamo wa ahli sunna wal jamaa, maana yake ni kwamba yupo katika Uislamu ulio sahihi. Inaweza kawa ni madai, tutaangalia sasa ni kweli amesimama katika Uislamu ulio sahihi kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu sahihi ambao ndio huo ahli sunna wal jamaa, wanaamini ahli sunna wal jamaa kwamba maswahaba wote ni waadilifu, na msingi huu ni msingi madhubuti ambao kwa kutumia msingi huu maimamu wa Kiislamu tangu karne za mwanzo hadi leo, wanawazuoni wakubwa wakubwa wa Kiislamu wenye kutegemewa wamewahisabu kila waliokhalifu msingi huu wa uadilifu wa masahaba kuwa si katika watu wa haki, hao hawako katika haki. Kila aliyekhalifu msingi wa uadilifu wa masahaba, kwamba masahaba wote ni waadilifu, atakayekhalifu msingi huu, huyo hayuko katika haki. Awe anasema masahaba wote au akachagua baadhi ya kikundi cha maswahaba akakifanya kwamba hiki hawa sio waadilifu, huyo kadhalika hata kuwa katika haki. Au akamshika sahaba mmoja tu akasema kwamba huyu mimi nakubali wote waadilifu ila huyu, pia huyo hayuko katika msingi wa haki. Kutokana na ukubwa wa msingi huu, ilipelekea kwa baadhi yao katika wanawachuoni kuwahisabu hata baadhi ya wale waliokosea na wakapotoka kutoka nje ya msingi ahli sunna katika misingi mingine, wakawahisabu kuwa ni katika ahli sunna kwa sababu tu wameuafiki msingi huu, na hali yako si sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya makundi yakaingizwa kwamba na hao ni katika jumla ya ahli sunna, na hali yako wamekhalifu baadhi ya misingi mingine, lakini kwa kuwa waliuafiki msingi huu, kuonyesha ni msingi madhubuti sana. Kwa hiyo mtu yoyote atakayeushika msingi huu atakuwa ameshikamana na Uislamu sahihi wa Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ukimwona mtu yoyote anatia chokuchoku na vijineno neno vya dharau na kejeli dhidi ya sahaba yoyote, fatahimu fil Islam, mtuhumu kuhusu Uislamu wake, wala usiwe na shaka. Sio haya mambo yana ikhtilafu, la, we mtuhumu kwenye Uislamu wake kwamba huyo si mtu sawa, Uislamu wake una matatizo. Sasa nini maana ya uadilifu? Kuna watu wengi wanakosea. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Miftahu Daris Saada aliligusia swala hili akasema, walakin qad yughlaqu fi musamma al-adala, lakini huwa panakosewa katika neno uadilifu, jina la uadilifu, watu huwa wanakosea. Fayudhannu anna al-murada bil-adl man la dhanba la walaysa kadhalik, pakawa panadhaniwa ya kwamba muradi na makusudiwa na makusudio ya uadilifu ya muadilifu ni yule asiye na dhambi, kwamba ili mtu aitwe muadilifu basi awe hana dhambi lolote. Na jambo haliko hivyo, jambo haliko hivyo, bal huwa adlun mu'tamanun ala ad-din, mtu muadilifu ni yule mtu muaminifu mwenye kuaminiwa, mtu muadilifu muaminifu juu ya jambo la dini. Wa in kana minhu ma yatubu ila Allahi, japokuwa yatapatikana kwake madhambi ambayo anatakiwa yeye atubie kwa Allah. Fa inna hadha la yunafi al-adala, kwa sababu hili halipingani na adala na maana ya uadilifu, kama la yunafi al-iman wal-wilaya, kama vile ambavyo halipingani na suala na maana ya iman na maana ya uwali. Maneno haya yanapatikana katika Miftahu Dari Saada juzi ya kwanza ukurasa wa 163. Shekhe hapa aliamua kusawazisha mafuhumu kwanza. Usije ukadhani ukiambiwa pale fulani muadilifu basi hakosei. Ni dhana potofu, na ukidhania hivyo utakuwa kwenye makosa. Sio maana ya uadilifu. Watu hadithi wao almuhaddithun wakaleta taarifu nyepesi iko wazi sana kwamba uadilifu ni malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wajtinabi asbabi alfiski wa khawarimi almuru'a. Ni kipaji, uadilifu ni sifa au wasifu ambao anakuwa nao mtu. Wasifu huu unampelekea kulazimiana na kumcha Allah, kuwa ni mcha Mungu na kujiepusha na sababu za ufasiki na mambo yenye kuvunja heshima. Na haya kama haya amefahamisha Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake kama vile kwenye Nuzha na sehemu nyingine. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala katika Subul As-Salam yeye amefafanua zaidi, akasema al-adlu huwa man ghalaba khayruhu wa sharruhu walam yujarrab alayhi i'tiyadu kadhibin. Mwadilifu ni kila Muislamu aliyemwema au yule ambaye wema umezidi juu ya maovu yake na hakuthibiti kwake yeye mazoea ya kusema uongo. Hatujapokea kwamba ni mtu wa kuzungumza zungumza uongo, na mema yake ni mengi ukilinganisha na maovu yake au na makosa yake. Huo ndio msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Kuna mshia mmoja akiitwa Abdullahi Nasir, shakufa, mshia wa Kimombasa, ameandika andika vitabu vya Kiswahili ambavyo vimewapoteza watu wengi sana, na miongoni mwa vitabu hivyo ni Shia na Sahaba. Utaona mtu akishakuwa akishakubali ushia, sasa atembea nacho kile kitabu kuonyesha, ona ona, jibuni haya, kwamba ameona haki. Wakati akiandika kuhusu uadilifu akazungumza maneno ya uongo wa wazi kabisa, ambayo mtu wa kawaida ambaye hakusoma hawezi kuyafahamu kwamba haya ni uongo, na yeye amefanya makusudi, amefanya makusudi ili kuwaingiza watu kwenye mtego wake. Sasa wasipopatikana watu wa kuyazungumza haya kwamba huu ni uongo na huyu amekusudia kuwapoteza watu, basi watu wataendelea kupotea. Anasema wakati akifafanua kuhusu maswahaba akafika kusema, tumebakiwa na swali moja, nalo ni je, wote ni waadilifu? Wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Sikiza maneno kwamba anauliza kuhusu maswahaba, je, wote ni waadilifu na je, wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Hili swali la kwamba wote wamehifadhiwa kufanya makosa, nani amelizungumza? Nani katika Ahli Sunna alizungumza maneno haya kwamba maswahaba wote wamehifadhiwa, hawatendi makosa, yani maasumun? Nani kasema maneno haya? Lakini swali hili kaliuliza makusudi, akitaka kufanya kwamba neno uadilifu maana yake ni kama vile isma. Utamsikia anavyosema, je, wote wamehifadhiwa kufanya makosa? Anasema majibu ya sunni hapo ndiyo, sahaba wote ni waadilifu na wote wamehifadhiwa kufanya makosa. Basi uongo, uongo wa wazi. Ni nani katika wanawachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa aliyethubutu kusema kwamba maswahaba wote wamekingwa, hawafanyi makosa, wao ni maasumun? Sisi kwetu kwa Ahli Sunna wal Jamaa walio maasumun ni malaika. Hili ni kundi la kwanza, na kundi la pili ni mitume. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni maasum, na baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu mmoja mmoja aliye maasum ambaye amehifadhiwa hatendi dhambi, hakuna. Na wala sio maana ya uadilifu, lakini huyu bwana kwa makusudi ameamua kuidanganya jamii ya Waswahili ambao hawakwenda kusoma madrasa, ili awavune waingie katika ushia. Na alifanikiwa, kuna watu wameingia kwa sababu ya maneno haya katika kitabu chake Shia na Sahaba, ukurasa wa sita. Sasa sisi kwa mafuhumu ya Qur'an hatusemi hivyo, Ahlu Sunna wal Jamaa hatusemi hivyo. kwamba mtu ili awe muadilifu basi awe maasumu, awe amefadhiwa hafanyi madhambi. Hatusemi maneno haya, na ushahidi wa hilo tunautoa kwenye aya za Qur'an. Miongoni mwa aya hizo ni mfululizo wa aya ya 133 mpaka 136 katika sura Al-Imran. Sikiliza kwa makini. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia na kuwaelezea watu wacha Mungu, watu wa kweli ambao wameandaliwa pepo. Hiyo pepo imeandaliwa kwa ajili yao. Hawa watu wana sifa. Hebu zisikilize sifa hizo. Anasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu. Fanyeni haraka kuomba msamaha, mtake huu msamaha kutoka kwa Allah. Fanyeni haraka. Wa jannati, na kimbilieni kwenye pepo. Arduha, pepo ambayo mapana yake as-samawati wal ard, ni mbingu na ardhi, ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo hii imeandaliwa maalum kwa ajili ya wenye kumcha Allah, wacha Mungu. Pepo imeandaliwa muttaqin. Haya, muttaqina ni kina nani ya Allah? Allah anasema alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin, wacha Mungu ambao hutoa wanapokuwa na wasaa na wanapokuwa na dhiki, yani katika wakati wa wasaa na wakati wa dhiki, na wanajizuia na ghadhabu na ni wenye kuwasamehe watu. Wewe una sifa ya utoaji, alafu pia huwa wanajizuia ghadhabu zao, na pia vile vile wanawasamehe watu, na Allah anawapenda wenye kufanya wema, kama watenda wema anawapenda. Sifa hizo anaendelea, anasema katika aya 135, walladhina idha faalu fahishatan, walladhina idha faalu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Sifa ya watu ambao wameandaliwa pepo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na pindi wanapotenda mambo machafu, na pindi wanapotenda mambo machafu au wanapozidhulumu nafsi zao, humkumbuka Allah kisha wakaomba msamaha kwa sababu ya dhambi zao, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Lakini pia wakawa hawaendelei kwa yale walioyafanya, na hali ya kuwa wao wanajua. Suali, almuttaqi, mcha Mungu aliyeandaliwa kwenda peponi, sifa zake, anakosea hakosei? Kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa Qur'an ni kwamba anaweza kufanya dhambi, tena fahisha, anaweza kuidhulumu nafsi akafanya dhambi baya kabisa, akaua, inawezekana, akazini, inawezekana, akala riba, inawezekana, akafanya dhambi ambayo wewe waiona kubwa, inawezekana ikamtokea hilo kwa ule ubinadamu wake. Lakini akishafanya dhambi ile, ghafla anarudi kwa Allah, mimi Muislamu, mimi nimeungwa bwana, mimi naweza kufa wakati wote. Je, mimi nikifa katika hali hii, je, mimi nikiwa katika madhambi haya, nikifa katika hali hii, nitakuwaje? Nitamweleza nini Mola wangu? Anarudi kwa Mola wake, ya Rabbi, anaomba msamaha. Walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na wakawa hawaendelei kwa yale waliyofanya, na hali ya kuwa wao wajua. Al-israr kwao haipo, lakini kuteleza na kufanya kupo. Sasa angalia, uadilifu ni daraja ya nyuma, takwa ni daraja ya mbele, kwa sababu uadilifu wenyewe unapelekea kwenye takwa, kuonyesha kwamba takwa ndio jambo kubwa zaidi kuliko mambo yote. Ndio maana Allah anasema katika Qur'an, i'dilu, fanyeni uadilifu. Kwa nini fanyeni uadilifu? Huwa aqrabu litaqwa, kwa sababu uadilifu ndio jambo la karibu zaidi linalopelekea kwenye kumwogopa Allah, ndio jambo ambalo linakurubisha zaidi na takwa. Kwa hiyo ikiwa mtu huyo mcha Mungu muttaqi anaweza kufanya madhambi, hakuna sharti ya kwamba mtu awe muadilifu awe hakosei. Sharti hilo halipo. Awe amehifadhiwa na madhambi, hilo sharti hilo halipo. Wala hakuna mwanadamu wa aina hiyo baada ya mitume wa Allah, hakuna. Wengine wote wananasibishwa na makosa na wanatakiwa watuku kwa Allah jalla waala. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza malipo ya watu hao wenye sifa hizo, anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajru al-amilin. Hao malipo yao ni pepo, pepo ambazo zinapita chini yake mito, hali ya kuwa wataishi humo milele. Na malipo bora kabisa wenye kumcha Allah ni hiyo pepo. Nas'alullah al-janna wa ma qarraba ilayha min qawli wa amali. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفهموا كبتي خطبة كوانزا kwamba masahaba wote ni waadilifu, na muadilifu ni mtu ambaye mema yake ni mengi zaidi kuliko maovu yake, na wala haijapokewa kwake yeye wala kuzoewa kwake yeye kusema maneno ya uongo, huyo anakuwa ni muadilifu. Na wala sio sharti la mtu kuwa muadilifu awe lazima akosee, awe ana makosa, hakuna sharti hilo. Mtu anaweza kuwa muadilifu na akakosea, sharti ni kwamba asiwe anadhihirisha ufisiki mbele za watu, na kadhalika asifanye israr juu ya maasi anayofanya, kwa maana kila anapoingia katika maasi afanye tauba kwa Allah, tauba ya kweli. Wa illa, kama ingekuwa sharti la muadilifu ni mtu ambaye hakosei, basi mahakama za Kiislamu ingebidi zifungwe, kwa sababu katika mambo ambayo yanahitajika katika mahkama mashahidi wawe ni waadilifu. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, yuko wapi sasa? Teni ushahidi wa watu wawili waadilifu miongoni mwenu, nani sasa? Tukimwangalia huyu anamejidhambi, yule anamejidhambi, yule nani atakuwa shahidi? Kwa hiyo katika Uislamu kadhalika sharti za uwali, lazima mtu auadilifu, awe muadilifu. Watu wangapi watastahiki kuozesha banati zao na wangapi hawastahiki? Kwa hiyo jambo la uadilifu katika Uislamu limepewa maana yake na fasili yake iko wazi kabisa, wala haina kitatanishi ndani yake. Lakini kuna baadhi ya watu kwa makusudi wanajaribu kuipotosha hii, lakini lengo lao si hawa watu, si maana yule uadilifu, lengo lao ni kutaka kuwachafua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumetoa wapi kwamba masahaba wote waadilifu? Wapi tulipitoa jambo hili? Ni jambo wamekaa watu wakaamua kupanga, au ni nani ameleta msamiati kwamba masahaba wote waadilifu? Nani ameleta? Aliyeleta ni Qur'ani, ndio ilitupa maelekezo haya, kadhalika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndizo zilizotupa mwongozo huu na kutuonyesha ya kwamba hawa ni watu waadilifu. Ukiangalia katika Qur'ani utaona zimekuja aya nyingi sana ambazo zinafahamisha juu ya uadilifu wa masahaba. Kuna zile ambazo zimetangaza wazi wazi kwamba Allah amewaridhia na wao wameridhika naye Allah subhanahu wa ta'ala, wametosheka, kwa hiyo wako radhi na vile walivyopewa na Allah jalla wa'ala, na Allah yeye yuko radhi na wao. Ukisoma baadhi ya aya katika Qur'an, kwa mfano aya 18 ya sura Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya tukio la Hudaybiyah, sulhu ya Hudaybiyah, ambayo ilikuwa na utatanishi mwingi sana, na dhahiri yake ilikuwa ikiwakandamiza Waislamu. Lakini ukapita mkataba wa Hudaybiyah na Mtume صلى الله عليه وسلم akaukubali. Ilikuwa ni mkataba baina ya Mtume صلى الله عليه وسلم na Waislamu, yani pamoja na masahaba zake kwa upande mmoja, na upande mwingine ni washirikina wa Makka. Pakaandikwa mkataba pale. Baada ya mkataba ule na watu kutoka pale, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya kwenye kitabu chake ambazo zinasoma mpaka leo, hazijafutwa. Miongoni mwa aya hizo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, kwa hakika wallahi Allah ameshawaridhia waumini, Allah amewaridhia waumini. Akaweka pale alifu na lam, ali ya kuonyesha ni waumini fulani, wasifu wao unajifafanua mbeleni kwamba si waumini wote. Waumini wakati pale walipokupa bai'a wewe, walipokula kiapo cha utiifu kwako chini ya ule mti, tahta shajara al-ahd, chini ya ule mti. Mtume صلى الله عليه وسلم alikaa chini ya mti, akawataka, maana watu wanakwenda Maka, Maka hiyo hapa, na watu wote tayari wameshajiandaa kifikra na kila kitu, wamejiandaa kuingia Maka. Mara waambiwa twende Maka, tutarudi Madina, safari imesitishwa. Watu wakanyong'onyea pale, lakini zikaja taarifa ya kwamba wajumbe uliowatuma Mtume sallallahu alaihi wasallam huko Maka wameuawa, akiwemo Uthman bin Affan. Likawa jambo zito kabisa lile kwa Uislamu, likawachanganya kabisa. Mara umekuja mkataba, mkataba ukisomwa una ukandamizaji, atakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aukubali, ukawachanganya, ukawavuruga Waislamu. Matukio haya yakawa yamewachanganya kidogo Waislamu, lakini walikubaliana nayo. Kwa hiyo wakaambiwa kurudi, warudi. Zikaja aya. Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya matukio hayo yote, aliwataka Waislamu wale kiapo cha utiifu cha kufa na kupona, kwamba wako pamoja na yeye kwa maamuzi yote atakayopitisha. Watu wote walikwenda wakala kiapo pale. Mtume alikuwa amekaa chini ya mti, kwa hiyo wakala kiapo. Walikuwa maswahaba zaidi ya 1400, walikuwa ni zaidi ya maswahaba 1400. Ndio masuhaba wengi kwa wakati huo, kwa sababu watu wengi walikuwa bado hawajaslimu. Lakini Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na Talha na Zubair na Sa'd na Sa'id na Abdurrahman bin Auf na Abu Ubaida Amir bin Jarrah, wote hawa walikuwepo na wengineo katika kundi hilo nililotaja. Anayesalimika kutukanwa ni mmoja tu, wote hawa wanatukanwa na Mashia. Wote alisalimika ni Ali peke yake, lakini wote walikuwepo chini ya tukio lile, isipokuwa Uthman peke yake ndiye ambaye alikuwa ni sababu ya watu kula kiapo pale, kwa sababu yeye ndiye aliyetumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiye alitangaa kwamba kauawa huko. Kwa hiyo wakati wa bai'a pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga mkono wake wa kushoto, wa kulia juu ya kushoto, akasema na hii ni bai'a ya Uthman. Anasema hivi Allah, kwa hakika Allah amewaridhia wale waumini ambao walimpa bai'a, wamekupa bai'a wewe chini ya mti. Allah alishayajua yale yaliyomo ndani ya nyoyo zao, alikuwa anajua hawa watu wana nia gani. Kutokana na vile alivyozijua nia zao kwamba ni njema, yeye amewaridhia, yuko radhi nao, na Allah akawateremshia utulivu juu yao na akawapa ushindi ulio karibu. Sasa swali, hivi kuna mtukufu zaidi ya yule aliyeridhiwa na Allah kisha akatangazwa kwamba yeye karidhiwa? Tena ndani ya kitabu cha Allah, Allah anaridhia kafiri, wala yardha li ibadihi kufur, Allah haridhii kwa waja wake ukafiri. Sasa iweje Abu Bakar awe kafiri au Umar awe kafiri alafu awe katika watu walioridhiwa na Allah, iweje? Au Allah anaridhika na mafasiki? Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rashidun. Allah haridhiki na ufasiki bwana, Kwa maadamu amewaridhia, basi hawa ni watu bora kabisa, watu safi kabisa, wasiokuwa na kasoro. Hawa ni watu safi kabisa mbele za Allah jalla wa ala, kwa sababu amewaridhia. Na yule aliyeridhiwa na Allah, wa man radhiyahu Allah la yashqa abada, yule ambaye Allah amemridhia hawezi kuwa mwovu milele. Haya, ifuteni aya hii, isisomwe tena. Ifuteni, isiwepo. Alafu ndio mtuambie kwamba sio wote waadilifu. Lakini ni 1400. Haya, mtoeni Abu Bakar, mtoeni Umar, mtoeni Saad, mtoeni Said, Abdurrahman, watoeni, watoeni wote, Talha, Zubair, wote watoeni, kwamba hawamo hao, maana hamwapendi, na ni katika ambao nyinyi mnawasema kwa ubaya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 100 ya surati Tauba, ambayo mara nyingi tunaikariri katika minasaba mbalimbali, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsani radiyallahu anhum wa radu anhu, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar. Muhajirin ni wale wahamiaji kutoka Makka na kutoka kwenye miji mingine, na ansar ni wenyeji wa mji wa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wale waliowafuata hao kwa wema. Kwa hiyo kikundi chochote kile hakiwezi kuwa katika radhi na malipo haya yatakayotajwa hapo mbele kama hakikuwafuata hao muhajirina na ansari katika kheri na katika wema. Allah anasema amewaridhia wao na wao watamridhia yeye. Akaendelea, wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, mpaka mwisho wa aya 100. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anatuelezea kwamba hakuna usawa, kwamba hao si binadamu tu kama sisi, wao ni kama mbele za Allah hakuna usawa baina yetu sisi na wao, bali hata wao wenyewe kwa wenyewe pia waligawanywa katika madaraja. Anasema Allah subhanahu, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath'i wa qatala أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. كتك سورة الحديد آية كم أنا سيما المولى جل وعلا حوالي غني ساوى ميونغوني منو نيني سي ساوى ولي ولي يتولي أمال زاوى قبل فتح مكة. فتح مكة يعني مواكا ونان هجرية. Kwa kabla Maka haijarudi katika mikono ya Waislamu, miaka yote ile wale waliojitolea kabla ya Maka haijafunguliwa kuwa iko chini ya utawala wa Waislamu, wale waliojitolea mali zao tangu wako Maka mpaka wamehamia Madina, wale waliotoa mali zao nyingi au kidogo hawalingani sawa. Na kadhalika wale ambao walipigania jihadi fi sabilillahi kabla ya fathu Maka si sawa hao, kwa sababu hao daraja yao ni kubwa zaidi. Si sana wale ambao wamejitolea baada ya fathu Makka na wakapigana baada ya fathu Makka. Lakini wote, makundi yote mawili, Allah asema yote hayo, Allah makundi yote mawili ameyaandalia pepo. Allah amewaahidi pepo. Hawa walioslimu baada ya fathu Makka wakajitolea wakapigana, na wale waliotangulia, wote hawa wameandaliwa pepo. Wa kullam wa'ada Allahu al-husna. Sasa ikiwa hawa tuambiwa si sawa, wewe mathalani sasa hivi kwenye Uislamu Allah amekuruzuku, amekupa mali nyingi, ukajitolea mali zako mabilioni ya madola ukawekeza kwenye Uislamu, subutu? Una uwezo kufanya hivyo? Ukatoa mali zako zote ukawa ukubaki na chochote zaidi ya nguo ulizovaa tu, vyote umevitoa kwa ajili ya Uislamu? Waambiwa huwezi kulingana sawa na yule aliyetoa kikopo kimoja cha tende kwa wakati ule. Haiwezekani. Umehangaika, ukapigana, ukafanya vile, juhudi zako zote, wewe hulali usiku na mchana waangaikia Uislamu, sio tonge lako waangaikia Uislamu. Angaika tutakuhangaika. Huwezi kulingana sawa na mtu aliyesilimu sasa hivi kisha akahudhuria vita pamoja na Mtume SAW akauawa wakati huo huo, pingine kaswali swala 3, 4, 5, basi haiwezekani. Qur'ani ndivyo inavyotuambia. Sasa wewe jifanye kwamba wewe mwenyeji kwenye Uislamu kweli kweli, na wakati huo huo wewe wanufaika na huo Uislamu, wenzako hawakunufaika nao katika huu ulimwengu, bali wao waliunufaisha Uislamu katika dunia yao ili wapate akhira yao. Alafu wewe utakujifanye wewe ni bora na unajua kusema sana kuwashinda wale. Tuna haki ya kuwatetea na kubainisha mahasini na mema ya hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo namalizia hotuba yangu kusema masahaba ni wanadamu kama walivyokuwa wanadamu wote, lakini kifadhila na ubora wao ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua akawapa wasifu maalum na uwezo maalum. Wao wakatofautiana na sisi katika imani, wakatofautiana na sisi katika ubora, na hili ni chaguo la Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwachagua anaowataka katika waja wake na katika vitu alivyoviumba, akavifadhilisha juu ya vingine, akavifanya bora baadhi yake juu ya vingine. Lakini pamoja na hayo wao ni wanadamu, na kweli kuna baadhi ya makosa walikuwa wakiyafanya, na makosa hayo mingine Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza kuwa yeye mwenyewe ameshawasamehe ndani ya Qur'an. Ukisoma ule ubinadamu wao umeonyesha kwamba wao ni wanadamu, kwa hiyo wamekoseana au wamekosea, lakini Allah alishatangaza kwamba amewasamehe. Haya tutakuja kuyaona inshallah katika hutuba zinazokuja. Pia vile vile kuna makosa ambayo wameyafanya kama wanadamu, lakini wao wenyewe wakatubu kwa Allah na ikawa ni sababu ya kheri. Mfano, tutakuja kuona habari za Ma'iz bin Malik na ule mraatul ghamidiyya, watu katika masahaba walipatwa na kashfa ya zina na wakapigwa haddi, na Mtume SAW akazungumza maneno mazito juu ya jambo hilo, na nafasi yao ikalindwa vile vile. Ni kosa, lakini walitubu. Sasa mtu anapokuwa amefanya makosa, yule aliyekosewa akiwa ametangaza mimi nimemsamehe, wewe wamlaumu kwa lipi sasa? Au ameshatubu na toba imekubaliwa, wewe wamlaumu kwa lipi? Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya vita vya Tabuk akateremsha sura kamili, sura Tubara, kuna aya za kuonyesha kwamba Allah amewakubalia tauba maswahaba wote, kashawasamehe. Nini kimebakia tena baada ya kuwa yule aliyekosewa anatangaza msamaha? Msamaha umewekwa kwenye maandishi ya dumu mpaka kiyama, na Waislamu wanayasoma maandishi haya ima misikitini au nje ya misikiti, kwamba hawa wameshasamehewa. Wewe kuanza kukita ubishi na kutaka kutoa kuonyesha watu kwamba hawa walikosea kweli kweli, watafuta nini kwani? Kama si mbaya watafuta nini wewe? Kwamba wewe nia yako mbaya, kitu gani kinachokupelekea sasa waanza kuyadodosa dodosa haya makosa? Ndio maana maswahaba walikimbia kwenye vita, lakini Allah ashitangaza kwamba amewasamehe. Wewe una nini wewe? Kwendo pale tunapowatilia alama za mshangao na alama za kuuliza mazanadiqa hawa Ashia Rafidh na vibaraka wao wanaowasaidia, na vibaraka wao meko na vibaraka wao na mamluki wao wanaowasaidia, hawa wana nini hawa? Mbona wako namna hii? Lakini hawa watu gani maswahaba hawa? Na mpaka kuna kile nasema atakayeleta ushahidi wa kwamba mashia watu gani maswahaba, tutampa milioni tano. Hizo milioni tano kaleni ugali na watoto wenu. Lakini mwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nimetaja mifano kwenye hutuba iliyopita. Sisi tuna shida milioni tano zenu, pelekeni mbele huko. Nyi wenyewe pia mwezihitaji, wapeni watu wenu. Lakini ushahidi, labda mvifute vitabu vya Mayunga na vitabu vya Rizvi na vitabu vya Abdul Nasir. Lakini matusi yako wazi kwenu mkiwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao Allah ametangaza kuwa amewaridhia. Kadhalika kuna makosa ambayo maswahaba wameyafanya, lakini kutokana na mema walioyafanya yamemezwa na bahari ya yale mema yao, kama kisa cha Hatib bin Abi Balta tutakieleza kwenye hotuba nyingine insha Allah. Mtu kafanya makosa ya wazi kabisa, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu bwana pamoja na makosa aliyofanya, lakini huyu kahudhuria kwenye vita vya Badri bwana, na Allah alishatangaza kwamba akuwaambia watu wa Badri, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakavyo, mimi nishawasamehe. Kwa hiyo kuna makosa wanayafanya, lakini yanamezwa na mema walioyafanya. na kuna makosa ambayo waliyafanya bila ya kukusudia, kama kisa cha Usama bin Zaid cha kumuua mtu kule vitani ambaye alikuwa akitamka la ilaha illallah. Hii pia ni mifano, lakini pia kuna makosa ya kusingiziwa kama yale tuliyotaja, aliyotaja Mayunga kwamba Omar ni mwana haramu kadha, yale makosa ya kusingiziwa ya utovu wa adabu walionayo watu hawa, ni utovu wa adabu na chuki. Sikosa mtu aundaunda tu kwamba angalia Omar alikwenda kumkamata Ali akamkwida akamburuta kutoka nyumbani kwake. Ali aburutwa? Ali mnamzungumzia nini? Huyu Ali bin Abi Talib kwamba eti kenda kashikwa huku kakwidwa hapa atembea kukuchemea, alimkamata Omar ampeleka kwa Abubakari akalemea, nyinyi mna akili? Namzungumzia Ali gani mimi? Au kwamba binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Omar alikuwa na nyumbani kwa Bibi Fatima akapiga mlango akampiga teke na mbavu. Fatima alikuwa na mimba, mimba ile ikapurochoka akaavya mimba yake, mtoto aliyotumboni alikuwa anaitwa Muhsin akafa, na ndio sababu ya kufariki Fatima. Wanaeleza kwenye kitabu chao, tutakuja kuyataja haya. Omar ampige Fatima, Ali yuko mume wake Asadullah, alladhi sammatni ummi Haidara, aliyesema mimi ndio ambaye mama yangu aliniita simba, simba katika vita. Ni mna akili? Binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam apigwe, mimba yake iharibike, mume wake yupo, hivyo ni sababu ya kifo. Alafu Ali huyu huyu arudi tena binti yake mtoto wa Fatima huyu huyu ambaye aitwa Ummu Kulthum ajamuzisha Omar radhiallahu ta'ala. Ni udhalili wa kiasi gani? Ninyi mna akili? Afala taqilun? Lakini ni chuki zimewajaa mpaka kwenye visigino. Qatalahumullah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.